Book 2 81 Al-maadi 1 Minevik 1 Minevik 1 Yaktub Kirjuttama. Huwa katab khitaban. Ta kirjutas kirja. Wa katbat hiya bitaqa. Ja tema kirjutas kaardi. Yaqra. Lukema. هو قرأ مجلة مصورة. تا لوكس آيا كيريا. وقرأت هي كتابا. يا تا لوكس رامتوت. يأخذ. فتما. هو أخذ سيجارة. تا وتيس سيجارتي. هي أخذت قطعة شوكولاتة. تا وتيس تكي شوكولاتي. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Ta oli truu, kuid tema oli truudusetu. Huwa kana kasulan, walakin hiya kanat mujtahida. Ta oli laisk, kuid tema oli usin. Huwa kana faqiran, walakin hiya kanat ghaniya. Ta oli vaene, kuid tema oli rikas. Huwa ma kana ladayhi mal, bal duyun. Tal ei olnud raha, vaid võlad. Huwa ma kana mahzuzan, bal manhusan. Tal ei olnud õnne, vaid õnnetust. Huwa ma kana najihan, bal fashilan. Tal ei olnud edu, vaid äpardumisi. Huwa ma kana radiyan, bal kana mastaan. Ta ei olnud rahul, vaid rahulolematu. Huwa ma kana sa'idan, bal kana ta'isan. Ta ei olnud õnnelik, vaid õnnetu. Huwa ma kana wadudan, bal kana ghayra wadud. Ta ei olnud sümpaatne, vaid ebasümpaatne.